ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 lipca, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O społecznej zgodzie i zakończeniu wojny, która toczy się w Polsce, mówił na pikniku pod Radomiem Jarosław Kaczyński. Groźny wypadek na autostradzie A1 pod Piotrkowem. Jeden z kierowców zaczął nagle zawracać. Zamieszki w Paryżu, w rocznicę rewolucji. Nie musimy stać pod tęczową flagą, możemy stać pod biało-czerwoną. To jest nasz program, powiedział Jarosław Kaczyński podczas pikniku rodzinnego w gminie Gust koło Radomia. Lider PiS podkreślił, że Polska jest na pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o tempo rozwoju i na czwartym na świecie, jeśli chodzi o większe państwa. I chcemy, by tak było dalej, ale to wymaga społecznej zgody i zakończenia wojny, która w Polsce się toczy, zaznaczył prezes partii rządzącej. Mówił też, że obecne władze dążą przede wszystkim do podniesienia poziomu życia mieszkańców wsi i małych miejscowości. W tym kierunku jest skierowane także to, co zaczęliśmy już robić, chociaż do końca jeszcze trochę czasu, czyli odtwarzanie połączeń, odtwarzanie komisariatów, poczt. To, co zostało zniszczone w tym poprzednim okresie, teraz będzie przywrócone. Będziemy dążyli do tego, by życie na polskiej wsi, w mniejszych miastach było takie same, jak jest życie w tych dużych ośrodkach. Jarosław Kaczyński mówił też, że czeka na sugestie i propozycje mieszkańców wsi i małych miejscowości. Będą one uwzględnione w programie wyborczym. Mężczyzna zginął pod kołami pociągu w Szczecinku na zachodnim Pomorzu. Do wypadku doszło około 16 w pobliżu ulicy Kwiatowej. Policjanci ustalają tożsamość mężczyzny. Pociągi nie będą jeździć tą trasą jeszcze przynajmniej przez godzinę. Groźny wypadek też na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Na szczęście bez ofiar śmiertelnych, ale są ranni. W kierunku Łodzi, tuż za węzłem Piotrków, zderzyły się 3 samochody, mówi Ilona Sidorko z policji. Kierujący Dacią, obywatel Czech, zawrócił w miejscu niedozwolonym. Tam na przeciwległym pasie doszło do zderzenia z samochodem BMW i następnie z Fordem. Rannych zostało 7 osób, w tym 5 dzieci. 4 osoby z Dacii, kobieta i 3 dzieci i 3 osoby z Forda, też kobieta i 2 dzieci. Kierowcy wszystkich pojazdów byli trzeźwi. Niektórzy z rannych zostali zawiezieni do szpitala w Bełchatowie, inni do Piotrkowa. Ruch w miejscu wypadku odbywa się po jednym pasie w każdym kierunku. Zamieszki w Paryżu podczas obchodów rocznicy szturmu na Bastylię i początku rewolucji francuskiej. Zatrzymano ponad 150 osób. Pojawienie się na polach elizyjskich Emmanuela Macrona zostało powitane gwizdami i buczeniem przez niezwykle agresywnie zachowującą się grupę żółtych kamizelek, domagających się dymisji prezydenta Piątej Republiki. Wygwizdano także maszerujące na polach elizyjskich jednostki policji i elewów szkoły policyjnej. Po zakończeniu defilady doszło do starć policji z żółtymi kamizelkami. Wśród ponad 150 zatrzymanych znalazła się para przywódców ruchu, których aresztowano jeszcze zanim rozpoczęła się defilada. Wysunięto przeciwko nim zarzut zorganizowania nielegalnej demonstracji. Już przedwczoraj prefekt Paryża przedstawił listę miejsc, w których nie wolno organizować manifestacji. Jednym z nich są pola elizejskie. Policja szczelnym kordonem otoczyła także słynną restaurację Le Fouquet's, która została dzisiaj otwarta po 4 miesiącach remontu, będącego następstwem podpalenia i splądrowania jej przez żółte kamizelki w marcu tego roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Trzęsienie ziemi na wyspie Maluki Północne w Indonezji wywołało panikę. Epicentrum wstrząsu było około 100 km na południowy wschód od miasta Ternate. Indonezyjska agencja geofizyczna poinformowała, że trzęsienie nie spowoduje tsunami. Na razie nie ma żadnych informacji o ofiarach czy zniszczeniach. Na koniec zaproszenie do Pucka na piątek i sobotę i kolejną odsłonę festiwalu Lata z Radiem. Na Stadionie Miejskim wystąpią artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Między innymi Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, mówi Marcin Kusy z Radiowej Jedynki. A więc z jednej strony swing, doskonała taneczna zabawa, a z drugiej strony gościnnie Sławek Uniatowski. No i to będzie też specjalny program Wodecki, czyli piosenki Zbigniewa Wodeckiego w aranżacjach na big band właśnie. Wodecki kochał big bandowe brzmienia, kochał jazz i Sławek Uniatowski także czuje się świetnie w tym repertuarze, więc zapowiada się świetny początek naszych koncertów. Które będą transmitowane na antenach Polskiego Radia i na portalu Rozgłośni. Z Pucka będą też nadawane Zapraszamy do Trójki i Lista Przebojów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Na drugą godzinę sportu w Trójce zapraszają Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Łoniewski. Zerkamy oczywiście na to, co dzieje się przy Churchill w Londynie. Tam trwa finał turnieju męskiego, finał Wimbledonu. Po czterech setach mamy remis 2-2. Grają Roger Federer i Novak Djokovic. Za chwilę rozpocznie się piąta decydująca partia. I teraz Formuła 1. Przypominamy, Robert Kubica 15 w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Polak wywalczył najlepsze miejsce w tym sezonie, a wyprzedził dwóch kierowców, Sergio Pereza i Sebastiana Fetela. Polak po wyścigu powiedział tak: wciąż się ślizgałem i miałem problemy, jak zapewne wszyscy, ale przynajmniej byłem w stanie prowadzić ten bolid. Williams dobrze się dziś zaprezentował na Silverstone, bo najlepszy wynik w sezonie osiągnął George Russell, był 14. Wygrał po raz 7 w tym roku. Lewis Hamilton to 80. zwycięstwo kierowcy Mercedesa w F1. Teraz o dobrym dniu polskich wioślarzy w Holandii. Dominik Czaja, Wiktor Habel, Szymon Pośnik i Fabian Barański, czyli polska czwórka podwójna mężczyzn, wygrała Puchar Świata w Rotterdamie. Nasi o ponad sekundę wyprzedzili Niemców i Holendrów. Dobrze spisała się też żeńska czwórka podwójna. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zielman. Panie przegrały tylko z Niemkami. Teraz coś dla miłośników transferowych spekulacji. Mateusz Klich mógł w przyszłym sezonie grać w Premier League, ale Leeds United, w którym występuje, przegrało baraż. Jak się okazuje jednak, Polak wciąż ma szansę. Ponoć jego zatrudnienie rozważa Burnley. Angielskie media spekulują, że jeżeli pojawi się satysfakcjonująca kwota za Klicha, to Leeds ją zaakceptuje. Gorąco jest też na linii Barcelona-PSG. Neymar w ostatnich dniach podgrzewa temat swojego powrotu do Domy Katalonii. Najpierw zamieścił w mediach społecznościowych swoje zdjęcie w koszulce Barsy, a później jeszcze odpowiadając na pytanie dziennikarza o swój ulubiony moment kariery, wybrał ten, kiedy Barcelona rozbiła PSG 6-1. I na koniec kolarstwo. Najpierw szosa. 9. etap Tour de France wygrał reprezentant RPA Daryl Impey. Wyprzedził Belga Benota i Słoweńca Tratnika. Jeżeli chodzi o kolarstwo torowe, to zakończyły się młodzieżowe mistrzostwa Europy w Gandawie i Polacy zakończyli je srebrem sióstr Darii i Wiktorii Pikulik w Madisonie. W sumie Polacy zdobyli 10 medali, 3 złote, 5 srebrnych i 2 brązowe. W finale Wimbledonu w piątym secie pierwszy game 30-0 dla Nowaka Djokovicia. A my porozmawiamy teraz o filmie dokumentalnym, który już za chwilę pojawi się w kinach. Byli tacy, tak jak siedzący obok mnie Tomasz Grozdowski, którzy już zdążyli ten film zobaczyć, przynajmniej częściowo. Ja też częściowo go obejrzałem, a o tym filmie porozmawiamy z Dianą Dąbrowską, która jest filmoznawczynią, italianistką, neapolitanką, urodziła się w Neapolu i miłośniczką włoskiej Serie A. Dzień dobry, pani Diano. Dzień dobry. Bardzo, bardzo nam miło, że się z panią słyszymy i po pierwsze chcielibyśmy zapytać, dlaczego warto ten film obejrzeć? Wydaje mi się, że ten film warto zobaczyć z dwóch powodów. Jako część trylogii Asifa Kapadi, czyli jeśli komuś spodobał się sposób, w jaki ten twórca tworzy swoje obrazy w obrazach dokumentalnych, że tak powiem, które wyglądają jak filmy fabularne, ale są oparte na prawdziwych historiach, to tutaj na pewno ma sprawdzoną drogę, tak bym powiedziała. A z drugiej strony, czy interesował się bardziej lub mniej postacią Maradony, to świetna jest ta podróż, którą prezentuje nam Kapadia na ekranie. Chłopaka, który właściwie nie miał nic i próbował jakoś wywalczyć lepszy byt dla swojej rodziny, który dochodzi na możliwie najwyższy szczyt, no i co dzieje się później. Także jeżeli ktoś lubi takie historie od zera do bohatera, ale co dalej, bo bardzo często po tym happy endzie dzieją się jeszcze ciekawe, bardziej dramatyczne i przerażające rzeczy, to jest dla niego opowieść, czy lubi piłkę nożną, czy nie. I właściwie przydałoby się podać, skoro pan też tak powiedział, że neapolitanka, trzeci powód, to jest oczywiście związanie Maradony z Neapolem, także jeżeli ktoś jest kibicem Napoli albo interesuje się włoską ligą, to jest tam bardzo dużo materiałów z lat 80., szczególnie z końcówki lat 80., kiedy Napoli zdobyło swoje pierwsze upragnione Scudetto. Także właściwie ten film spełnia różne wymogi, tak bym powiedziała, ale przede wszystkim jest porywającą opowieścią o człowieku, który, tak jak powiedziałam, od zera stał się bohaterem i właśnie co dalej, bo bardzo często to jest o wiele ciekawsze, nawet ten moment troszkę później, po tym największym sukcesie. Tak, chociaż uważam, że akurat w tym filmie trochę za mało było tego czasu, co stało się z Maradoną już stosunkowo blisko tych naszych współczesnych dni, no ale to kwestia wyboru reżysera. Pani, jako neapolitankę, chciałam zapytać, czy reżyserowi dobrze udało się oddać ten klimat, który musiał być w Neapolu wtedy, kiedy te wszystkie piłkarsko-historyczne rzeczy miały miejsce? To właściwie jest odpowiedź i też taki link do tego, co pan przed chwilą powiedział. Przy tym bogactwie materiałów można było właściwie tę historię opowiedzieć na kilka sposobów. Skupić się na trzech mistrzostwach świata, właściwie od 86 do tych feralnych, prawda, w Stanach Zjednoczonych mistrzostw świata w 94. A tutaj ten Neapol i te Włochy są kluczowe. I ze wszystkich momentów kariery Maradony rzeczywiście można upatrywać właśnie w tym Neapolu tego momentu największego, można powiedzieć, takiego sprzężenia. To jest miłość z miastem, to jest właściwie taka świetna wypowiedź, że gdyby Neapol mógł być piłkarzem, to byłby Maradoną i gdyby Maradona mógł być miastem, byłby Neapolem. To znaczy trudno mi teraz o lepsze połączenie w ogóle w historii piłki nożnej. Zapewne by się znalazły, ale jednak jest coś takiego, że Maradona wypełnił jakby Neapol, stał się jego duchem, jest bóstwem aż do dzisiaj i wydaje mi się, że te wszystkie materiały, szczególnie właśnie to pierwsze Scudetto, to są rzeczy, które odkrywa się na nowo. To znaczy można przeczytać i dowiedzieć się o tym pierwszym Scudetto, ale jednak to, że chociażby odbywały się pogrzeby Juventusu, czy też na cmentarzu znalazł się napis, nawet nie wiecie, co przegapiliście, tak, do nieboszczyków. To są takie smaczki, które tylko Kapadia mógł wyciągnąć, bo ma dar do tego, żeby wynajdywać te materiały. Ufają mu też ludzie, żeby im je dostarczać. Także jest bardzo, bardzo dużo materiałów, których nie miało się szansy wcześniej zobaczyć i wydaje mi się, że tak jak właśnie Maradona jest Neapolem, to jest dobrze, że właśnie Kapadia się skupił na tej relacji, moim zdaniem. Tam pada bardzo ciekawa wypowiedź fizjoterapeuty, takiego guru Diego Maradony w Neapolu, który mówił, że on kocha Diego, a nie cierpi Maradony. No to jest właściwie klucz tego całego filmu i mam wrażenie, że budowanie tej maski, jaką jest Maradona, by zatuszować tak naprawdę swoje błędy życiowe i to też Kapadia świetnie pokazuje, to są jak nienocne życie, to fakt, prawda, że mamy tutaj nieślubnego swojego pierwszego syna, także jest to bardzo ciekawe, że ten dynamizm tutaj jest czymś na tyle niezwykłym, że ja jestem na przykład bardziej za Diego i wierzę, że tutaj Kapadii udało się za sprawą też tych wywiadów w filmie pojawia się głos Diego Maradony, nie z jakichś materiałów archiwalnych, to były ich spotkania sprzed roku. Także, że to jest taka spowiedź Diego, kiedy ma okazję skonfrontować się z mitem Maradony, mitem, który sam zbudował i który w pewnym momencie go przygniótł. I pytanie na koniec. Czy sądzi pani, że osoby, które piłką niekoniecznie się interesują, niekoniecznie Maradona był dla nich idolem, znajdą coś fajnego w tym filmie dla siebie? Odpowiedź zapewne jest tak, że znajdą, ale co by to mogło być, pani zdaniem? Wydaje mi się, że z jednej strony to jest zabawa formalna, tymi wszystkimi materiałami archiwalnymi. Nie czuję się tak, jakby się oglądało taki klasyczny dokument, mam wrażenie. Ten reżyser Asif Kapadia, ze względu na to, że na początku kariery zajmował się filmem fabularnym, przekłada właściwie te same matryce tworzenia historii na materiały archiwalne. Także ogląda się to tak, jakby się oglądało właściwie film fikcjonalny. I teraz wydaje mi się, że te lata 80. tutaj mogą być świetnym smaczkiem, jeśli ktoś lubi, może zabrzmi to teraz banalnie, ale nawet włoskie Italo Disco, na takiej zasadzie taką, ja to nazywam często taką wiejskością trochę tej, szczególnie południa Włoch, którą osobiście kocham, ale wiem, że nie każdemu może odpowiadać. I włoskie samochody. To jest to niesamowicie włoskie samochody, futra, wszystko, ale jest coś takiego, że też ten kolory lat 80., kiedy... Jest. I także chodzi mi o to, że kolory tej epoki jak najbardziej tam jest i jest to takie ciekawe przeniesienie się w czasie i wydaje mi się, że ta uniwersalna opowieść o człowieku jest czymś, co może kupić nawet tych widzów, którzy może normalnie nie czytaliby o Maradonie, czy też nie obejrzeliby meczu teraz. Bardzo dziękujemy. Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, italianistka, jak słyszeliśmy, neapolitanka. Pani Diana, nie tęskni pani za Neapolem? Właśnie dziwię się, że tak zostało to podkreślone. Wydaje mi się, że jest takie powiedzenie, można wyjechać z Neapolu, ale Neapol nigdy nie wyjedzie z ciebie. Także jak gdzieś tam, nawet prawda, wiejskość, to się pojawia spontanicznie. I wydaje mi się, że ta spontaniczność to też jest cały Diego. I zachęcam bardzo państwa do obejrzenia tego filmu. Naprawdę warto. Bardzo dziękujemy. Diana Dąbrowska była naszym gościem. By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room. Chwileczką w radio była rozmowa na temat filmu i włączyłem i nie dosłyszałem, jak był tytuł. Można wiedzieć, to jest dokument o Diego Maradonie. Tytuł prozaiczny, po prostu Diego. A teraz o wyczynach. Chciałem powiedzieć, zastanawiałem się, czy w jakimś sensie porównywalnych z tymi Diego Maradona, ale raczej nie. Himalajsta Piotr Tomala odebrał wczoraj w ambasadzie Francji w Warszawie najwyższe odznaczenie nadawane przez Francję, Legię Honorową, bardzo rzadko przyznawaną sportowcom. Otrzymał ją dekretem prezydenta Emmanuela Macrona jako członek zespołu, który przeprowadził akcję ratunkową na Nanga Parbat w styczniu 2018 roku. Zapytałem pana Piotra, czy lepiej czuje się w górach, czy na czerwonym dywanie. Zdecydowanie to zupełnie inny świat niż zazwyczaj przebywamy i w ogóle ta ilość nagród, wyróżnień, odznaczeń, które na nas ostatnio spadła, jest bardzo duża. Ja coraz częściej mam wątpliwości, czy na pewno na to wszystko zasłużyliśmy. Zasłużyli na pewno, a czy w pana przypadku, o ile się nie mylę, to nie była pierwsza taka sytuacja, w której ruszył pan na pomoc innym? Nie jest to pierwsza moja taka akcja, ale również nie była to pierwsza akcja moich kolegów. Każdy z nas, Denis, Adam, niejednokrotnie brali udział w różnych akcjach. Adam nawet na K2 miał poważną akcję i sprowadzał stamtąd spinacza. Jeżeli jest to coś, co dla nas jest rzeczą normalną w górach. Jeżeli istnieje taka potrzeba, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to bez zbędnej zwłoki, bez długiego zastanawiania się, jeżeli jest taka możliwość, po prostu to robimy, pomagamy bez względu na to, jaki ktoś jest na radowości. Z jednej strony to naturalne i oczywiste, ale znamy przypadki z wysokich gór, że to nie zawsze działało. To niewahanie się ani chwili chyba zostało docenione i skala trudności. Myślę, że tak. Natomiast jeżeli są ludzie, którzy nie są w stanie pomóc albo nie mogą, nie robią tego z jakichś powodów, to najczęściej są to te osoby, które biorą udział w wyprawach komercyjnych, czyli nie do końca przygotowani do działalności górskiej. My uprawiamy ten sport zupełnie na poważnie, jesteśmy bardzo wszechstronnie i szeroko wyszkoleni w różnych aspektach spinania, udzielania pierwszej pomocy. Dla nas jest to coś normalne. Funkcjonuje taka myśl wśród spinaczy w bazach pod różnymi górami, że jeżeli są Polacy i Rosjanie, to zawsze można liczyć na pomoc. Panie Piotrze, zapytałem, czy miał pan okazję rozmawiać z uratowaną przez was Elisabeth Revol? Jak to jest spojrzeć w oczy komuś, kto żyje dzięki panu, dzięki wam? W ubiegłym roku pierwszy raz podczas festiwalu morskiego w Zakopanem, potem w Lądku Zdroju mieliśmy okazję spotkać się, porozmawiać, wymienić serdeczności, uściskać się. Nie ukrywam, że to bardzo wzruszający moment i dla Elisabeth, dla mnie również. Powspominaliśmy, jak to było wtedy na Nanga Parbat. Nie tylko nasza czwórka. Pamiętajmy, że w tą akcję było zaangażowanych kilkanaście, chyba kilkadziesiąt osób. I we Francji, i w Polsce, i w Pakistanie duża grupa ludzi, a my byliśmy tylko na szpicy. I gdyby nie zaangażowanie tych wszystkich osób, które brały udział w tej akcji, gdyby nie Janusz Majer w Polsce, gdyby nie Robert Szymczak, lekarz, gdyby nie ambasador Polski w Pakistanie, to ta akcja by też nie była możliwa. Gratulujemy wszystkim naszym himalaistom, no i życzymy, by nie musieli się wykazywać taką determinacją i taką odwagą. W piątym secie w finale Wimbledonu Nowak Dżokowicz wygrywa 2-1 w gemach, podaje Roger Federer. W piątym secie w finale w Wimbledonie 2-2 w gemach, a w naszym studiu zameldował się kolejny gość, Joanna Jóźwik, która znakomicie biega na 800 metrów. Witaj, Jasiu. Witam serdecznie. Co u ciebie słychać? Jak się miewasz? Jak twoje zdrowie? Jak twoja forma? I tak dalej. Właściwie to przed chwilą wróciłam ze spa. Z moimi przyjaciółkami. Ze spa. Dokładnie, ze spa. Ponieważ zakończyłam pierwszą część sezonu. Pierwszymi startami oczywiście na 800 metrów po długiej przerwie, które troszkę mnie nie zadowalają, ale mam nadzieję, że właśnie teraz ta przerwa i właśnie trochę regeneracji przyniesie no, fajny skutek właśnie w drugiej części sezonu. A ty nie chcesz za szybko wrócić do tej wysokiej formy? Daj sobie czasu troszeczkę. No, ambicja niestety mi nie pozwala. Bardzo chciałabym od razu wrócić właśnie na takie szybkie biegi, ale niestety no, nie da się przeskoczyć organizmu. No tak, tak, a szczególnie jeżeli chodzi o dobieganie, no to wiadomo, że zbyt wczesny powrót na bieżnię często źle się kończy, no ale co, my nie jesteśmy tutaj ekspertami, to od tego są trenerzy i pewnie będą trzymali za warkocz, żeby za szybko nie było. Tak, za każdym razem trener właśnie mówi, że Asia, spokojnie, mamy czas, to jest długi sezon, a przede wszystkim tak czy siak najważniejsze są igrzyska. A czy trener jest na tę chwilę zadowolony z tego, jak ty wracasz do tego wysokiego wyczynu? Trener oczywiście jest zadowolony, no ale też ma bardzo wysokie ambicje. Przejął zawodniczkę z bardzo dobrym rezultatem. Ale fajnie brzmisz w trójce. Tak to jest, tak dostaje się wiadomość. Trener ma wysokie ambicje, ale też ma dużą presję, ponieważ przejął zawodniczkę, która ma bardzo wygórowany już rezultat. Piąte miejsce z Igrzysk Olimpijskich. No i chciałby do tego oczywiście dorównać, albo nawet biegać szybciej. No i to jest dość trudne zadanie. Ale od razu mówiąc, że najważniejsze na horyzoncie są Igrzyska w Tokio, to zrozumiałe dla każdego sportowca, ale tak przemknęliśmy się od razu, a przecież jeszcze jest dość chyba ważna w sumie impreza w Katarze Mistrzostwa Świata. Na szczęście chyba dla ciebie stosunkowo późno, jak na lekkoatletyczny sezon. Tak, Mistrzostwa Świata mamy przełom września, października. Dla mnie akurat bardzo dobrze, że są właśnie za kilka miesięcy. Mam jeszcze sporo czasu, żeby się do tych swoich rezultatów dobrych przybliżyć. Ale myślę, że dużo zawodników uważa, że to jest dobrze, bo jeżeli ktoś ma problem ze zrobieniem minimum, tak jak ja, to właśnie ma taką wolną głowę, nie musi się spieszyć, a wiadomo, że pośpiech w sporcie równa się kontuzja. Wiesz co, jak patrzymy na ciebie, to jednak jest tobie więcej spokoju niż było kiedyś. Tak? Tak, takie mam wrażenie. No to dobrze, to po prostu trema robiła. To całe szczęście. Asiu, ciebie można spotkać nie tylko na bieżni lekkoatletycznej, będzie cię można też spotkać w Gdyni, czy mi się wydaje i będziesz na konkursie lotów Red Bulla? Prawdopodobnie będę. Ale będziesz też skakać do wody? W jakimś pojeździe? No trener by mnie zatłukł, szczerze mówiąc, gdybym miała skakać do wody. No z sześciometrowej wysokości to może być dla takiego sportowca wyczynowego. Nie skak. Nie będę. Obiecuję, nie będę. Ale chciałabym bardzo być i postaram się oczywiście, bo zapowiada się naprawdę fajna, ciekawa impreza. A na czym ona polega? Ona polega na tym, że grupy, które wcześniej zgłosiły swoje projekty, maszyn, które mają latać, przeszły weryfikację jury. Mhm. Przepraszam, 1500 zgłoszeń, wybrali 40, także 40 maszyn, które mają latać, będą spadać. No, w pierwszej kolejności. Wszystkim zależy na tym, żeby jak najdalej poleciały, oczywiście. Ale koniec jest ten sam, w zimnym Dokładnie, Bałtyku. Koniec jest ten sam, do wody. Do za 2 tygodnie w Gdyni, zapraszamy. Ale chciałbym się zapytać, Joanna, czy śledzisz to, co się dzieje w twojej dyscyplinie przy zielonym stoliku, przy sądowe werdykty, jeżeli chodzi o te poziomy różne testosteronu i różnych hormonów? No gdybym powiedziała, że nie wiem, co się dzieje, to bym mocno skłamała i tutaj by mi urósł nos bardzo długi. Oczywiście wiem, bo dużo osób oczywiście na bieżąco mnie informuje, co się dzieje. Ja oczywiście, jak już wcześniej powiedziałam... Skupiasz się na sobie. Skupiam się na sobie, bo do mojego wyniku życiowego jeszcze lata świetlne. 5 sekund to jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście wiem, co się dzieje. W tej chwili nie wiem, na czym stanęło. No właśnie, na czym stanęło? Mało kto tak, wie, na czym trudno stanęło. Nadążyć, tak. Że jeden sąd powiedział A, drugi sąd powiedział jednak, że B. Są odwołania i ja też się zgubiłem w tej chwili. No to już nie dywagujmy na ten temat. Tomek pyta jeszcze, Asia śledzi to, co dzieje się w dyscyplinie. Na pewno śledzisz to, jak świetnie spisuje się Piotrek Lisek. Przypominamy, Piotr pobił nowy rekord Polski. Ma nowy rekord Polski od piątkowego wieczoru. To 6.02 w skoku o tyczce. Imponująca wysokość. Asiu, co moglibyśmy dla ciebie zagrać na koniec naszej rozmowy? Poproszę Wodeckiego. Dobrze, będzie Wodecki. przez noc, a tu dzień staje już kolorowo. Witaj, haj, haj. Gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach, wiesz, poranny swój żal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj, haj, haj. Za 24 minuty, godzina 19. Jeszcze sporo przed nami, proszę nas nie zostawiać. Nasi siatkarze sprawili ogromną niespodziankę w finale Ligi Narodów, który odbywa się w Chicago. Co prawda przegrali minionej nocy z Rosją, ale sam awans do półfinału, wcześniej wygrana z Brazylią i Iranem, a teraz mecz o trzecie miejsce, jest olbrzymim sukcesem młodych podopiecznych Vitale Heinena. Selekcjoner do Stanów Zjednoczonych zabrał reprezentacyjne rezerwy, chociaż pewnie oni by się oprazili, ale drużynę przynajmniej z bezpośredniego zaplecza, najlepsi bowiem przygotowują się do kwalifikacji olimpijskich. Dziś o brąz ponownie zagramy z Brazylijczykami. O chicagowskiej przygodzie opowiada Jan Pachlowski. Młodzi polscy siatkarze występ w Chicago rozpoczęli od sensacyjnego zwycięstwa z wicemistrzami świata Brazylijczykami 3-2. Wprawili tym w osłupienie wszystkich, zarówno w kraju, jak i w Chicago, zarówno naszych rodaków, jak i wszystkie inne osoby zainteresowane siatkówką. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych mówiono, że będzie to raczej wycieczka za ocean i lekcja siatkówki na najwyższym poziomie. Biało-czerwoni po prostu zadali kłam tym opiniom. Myślę, że przed turniejem mało kto wierzył, że tak to się potoczy, a my pokazujemy tutaj na boisku, że jesteśmy świetną drużyną, wspieramy się, jest świetna atmosfera, gramy dobrze, każdy daje od siebie dużo, niezależnie czy ktoś gra w większym wymiarze, czy w mniejszym wymiarze na boisku, to każdy daje dużo, każdy jest mega ważną postacią w tej drużynie i myślę, że to jest główny powód, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli w półfinale. Podkreślał po wygranej z Iranem rozgrywający naszego zespołu Marcin Komenda. Już po meczu z Brazylią wśród naszych siatkarzy zapanowała radość. Sięgnęło na zenitu po pokonaniu Irańczyków. Maciej Muzaj. Niesamowite uczucie. Widać było zresztą, jak się cieszyliśmy po tym wygranym meczu. To jest dla nas coś niesamowitego, naprawdę wielki sukces, który zobowiązuje nas do dalszej mobilizacji. I skoro już jesteśmy tutaj, wyszliśmy z pierwszego miejsca z grupy, trzeba odpoczywać i mobilizować na kolejne mecze. Marcin Komenda zresztą również jak inni nasi siatkarze są pod ogromnym wrażeniem dopingu polskich kibiców, którzy dominują w hali w Chicago i niesamowicie emocjonalnie wspierają naszych siatkarzy. Nasza Polonia tutaj w Chicago wspiera nas niesamowicie. Myślę, że jest to nasz taki ósmy zawodnik, można powiedzieć. Nawet 15, bo tak naprawdę mamy 14 świetnych zawodników. W półfinałowym pojedynku z Rosją młodzi polscy siatkarze zdołali wygrać niestety tylko drugą partię w stosunku 26-24. W pozostałych setach nasi zawodnicy mieli kilka momentów dobrej gry, ale nie mogło to wystarczyć się naprawdę świetnie dysponowanych w tym dniu Rosjan. Polakom nie można jednak odmówić walki czy zaangażowania. Przeciwnik był po prostu lepszy, podsumował na gorąco selekcjoner Vital Heinen. Karol Kłos podkreślał jednak, że biało-czerwoni nie mają się czego wstydzić po tym meczu i dzisiaj ponownie z Brazylią powalczą o podium. Myślę, że możemy być dumni z tego, co już osiągnęliśmy i możemy się tylko cieszyć z tego, co jest przed nami. Idźmy po więcej, tego chcemy na pewno, po to tu przyjechaliśmy. Skoro zostajemy do końca turnieju, to fajnie by było coś zawiesić na szyję na koniec. Dla niektórych to mały finał, dla innych mecz pocieszenia, ale przede wszystkim rywalizacja o brąz. To dla młodych naszych siatkarzy mecz taki sam, jakby grali o złoto. Na pewno nie stracą ochoty i motywacji do gry po porażce z Rosją. Dla państwa w Polsce dobra wiadomość jest taka, że aby zobaczyć pojedynek Polska-Brazylia w telewizji, nie będzie trzeba tym razem zarwać nocy. Rozpocznie się on o godzinie 22:00. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. A w meczu o złoty medal i o zwycięstwo zagrają Amerykanie i Rosjanie. A w meczu o zwycięstwo w Wimbledonie Nowak Djokovic przełamał Rogera Federera w piątym secie i wygrywa 4-2 w gemach. Oh please, we ain't got no peace, because we spent all our money on some OCDs. We got some OJZs, couple ODBs. Place them up in perfect order, cause my OCD won't let me keep it. I never speak it and keep it a secret. It'd be peak if any geezer would hear it and then repeat it. So we keep it, keeping out of reach from all the Egypts. If you need it, best believe it, you won't seek it. Locked up in my room, deep cocoon, like you're digging in crates. Already dug where you're digging, so

dochodzi do nich Daryl Impey z RPA, pierwszy kolarz z Afryki, który jechał w Tour de France w żółtej koszulce. Za ich plecami kolarze tasują się jak talia kart przed rozdaniem brydża. Kto dzisiaj wylicytuje szlema? 11 km do mety, peleton 14 minut za trójką wspaniałych. Za nimi 15 sekund goniąca czwórka, stromy zjazd, wiraż, miasteczko. Na co dzień zaspane, a dzisiaj ożyło, obudziło się, macha czerwonymi dachówkami. Mijają domki i podjazd. Puchnie Irlandczyk Nicholas Roche. Peletoni pracują jak szaleni, chcą zmniejszyć stratę. Bordowe koszulki wśród zieleni lasów to grupa Geraint Thomasa. Ciągnie ją Michał Kwiatkowski. Przodu para Berg, Benut i mistrz RPA Daryl Impey. 17 sekund za nimi pięciu ścigających. Aleja obsadzona platanami, 1,5 kilometra, kilometr barierki, 800 metrów do mety. Impey patrzy za siebie, patrzy na wiszącego mu na kole Belga. 300 metrów, Belg wyprzedza, ale Impey się nie daje. Wygrywa w tym maleńkim, uroczym miasteczku w Brut, w którym na świat przyszło kilku generałów, garstka artystów i sportowców, w tym Romain Bardet, lider zespołu Age Desert La Mondiale. Marzył, żeby tutaj wygrać. Mógłby tu jeździć z zamkniętymi oczyma. Urwał się peletonowi, ale nie dał rady dogonić uciekinierów. A jutro długi etap, 217 km po górach i dołach. Też ani krzty płaskiego. Cztery górskie premie dopiero na drugim odcinku. Wprawdzie też pagórki są, ale ciągle w dół. Saint-Flour do Albi. Droga tak kręta, że dziecko uczące się rysunku nie wymalowałoby lepszych zakrętasów. To jednak etap przejściowy, bo we wtorek, dzień przerwy, w środę Tuluza, ale potem już zaczynają się schody. Pireneje groźnie marszczą swoje skaliste brwi. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. finale Wimbledonu równo. 2-2 do, po 2 w setach, po 4 w piątym decydującym i było po 15 w tym obecnym gemie. Zaraz zobaczymy, czy się to zmieniło. Na 30-15 dla Dżokowicza. Pływa na desce na Bałtyku nawet w lutym. Pracuje w fabryce czekolady, ale jest uzależniona od zupełnie czegoś innego niż słodycze. Porozmawiałem na ten temat z mistrzynią Polski w surfingu Karoliną Wolińską. Jesteś mistrzynią Polski w surfingu. Tak sobie myślę, że w Polsce no, o surfing trudno. Trudno trenować na Bałtyku. Jak ty zaczynałaś swoją przygodę z surfingiem? Zaczynałam swoją przygodę od windsurfingu. Surfing był zawsze moim marzeniem, natomiast nie było w Polsce sprzętu, ani nie widziałam żadnych osób, które próbowałyby tego na Bałtyku, więc też jakby było na tyle ciężko, żeby przecierać szlaki. Natomiast windsurfing zaprowadził mnie w takie miejsce na świecie, gdzie mogłam sobie bezpiecznie spróbować tego sportu. No i oczywiście jak już spróbowałam, zakochałam się w tym sporcie i teraz, szczerze mówiąc, cały mój windsurfingowy sprzęt leży gdzieś na końcu piwnicy i chyba od 5 czy 6 lat w ogóle nie zaglądałam do niego. Tak to się zadziało w moim przypadku. Zakochałaś się w surfingu, bo? Ciężko to powiedzieć. Właśnie zawsze, jak ktoś mnie pyta, dlaczego kocham akurat surfing, nie wiem, co powiedzieć. To trzeba po prostu spróbować tego sportu, żeby wiedzieć, o czym mówię. To uczucie takiego ślizgania się na fali bez zbędnych sprzętów, czyli bez tego żagla, bez w przypadku kajta latawca, czy tych linek. Nie ma takiego pośpiechu. Jest to bardzo prosty sport, bo tak naprawdę, gdyby nie to, że jest u nas zimno, to do uprawiania surfingu potrzebna byłaby tylko deska i lisz. Tak naprawdę można to wszystko szybko zapakować do samochodu, pójść do pracy, po pracy szybko jechać sobie na plażę i pływać po prostu. No ale mówisz właśnie o tym, że w Polsce jest za zimno na surfing. Czy zdarza ci się trenować na Bałtyku? Ja cały rok pływam na Bałtyku, więc nie to, że mi się zdarza, tylko po prostu robię to. Pływam również zimą, w lutym, w marcu, w grudniu. Na Bałtyku? Na Bałtyku. W momencie, kiedy... Ty jesteś morsem? Nie, nie jestem morsem i daleko mi do morsu. Natomiast technologia w sprzęcie, myślę tutaj o piankach, poszła już tak daleko, że ten komfort cieplny jestem w stanie zachować przez godzinę, półtorej w naprawdę zimnej wodzie. Nie podejrzewałem, że to jest możliwe, żeby w lutym, w marcu brać surfing na Bałtyku. Jestem pod wrażeniem. Ale jaka to jest pianka? To jest pianka gruba. Ja sama używam najlepszych w zasadzie pianek na rynku. Są bardzo rozciągliwe, a do tego bardzo ciepłe i grube. Grubość to jest 6-4 mm. A co z twarzą? No bo jak wpadasz do wody, a na pewno wpadasz, to tutaj pianki nie ma. Głowa jest chroniona przez kaptur. Oczywiście jest tam otwór na oczy, nos i buzię i usta, więc te miejsca, które wystają jakby z kaptura, trzeba zabezpieczyć jakimś tłustym kremem, który będzie chronił skórę przed zimnem. Stopy i dłonie zasłonięte są rękawicami i butami neoprenowymi, więc tutaj jakby też nie ma dyskomfortu. No to ty jesteś zieloną dziewczyną. Jesteś mistrzynią Polski. Jak ty wypadasz na tle Europy, świata? Przez to, że mamy warunki takie, jakie mamy, nie możemy trenować codziennie. Do poziomu światowego na pewno dużo mi i nam jako surferom czy kulturze surferskiej brakuje, ale jest już coraz lepiej. Teraz od jakiegoś czasu zaczęłam wyjeżdżać na treningi do Portugalii. Postanowiłam rozpocząć współpracę z takim trenerem, który po prostu stawił moją pozycję ciała na desce i teraz dopiero tak naprawdę dostrzegam, że to zaczyna funkcjonować i tego, co uczyłam się sama, bo ja nie miałam wcześniej instruktora, który by mi pokazał, jak to robić. Teraz widzę, że co robią te sesje treningowe z tym trenerem, przynoszą rezultat, bo pływam coraz lepiej. Użyłaś takiego terminu kultura surferska. Co to znaczy? Kultura surferska? No właśnie to, że osoby, które są związane z surfingiem, no, zaczynają już myśleć tylko o tym, więc ja tak naprawdę rozpoczynam dzień od jakichś treningów surferskich, rozciągania, później idę szybko do pracy. Czyli ty normalnie pracujesz, tak? Tak. A po pracy zaczynam trening już taki normalny pod surfing, czyli albo deskorolka, albo jakieś ćwiczenia balansu, jakieś ćwiczenia w siłowni i tyle. Więc jakby surfing sprawia coś takiego, robi jakby z twoim umysłem, że stajesz się uzależniony od tego i każdą chwilę, którą masz wolną, poświęcasz na to, żeby robić rzeczy związane z surfingiem. A co ty, Karolina, robisz poza surfowaniem? Gdzie pracujesz? W ogóle nigdy byś nie zgadł, bo pracuję w fabryce czekolady. Naprawdę? Tak. To wspaniała praca chyba. Dokładnie. Fabryka nazywa się tak jak nasze piękne morze i jest zlokalizowana w Gdańsku, więc idealnie, bo mam blisko do spotów surferskich.